jak wygląda twoja miłość. Nasza wygląda tak. Co się stało z ojczyzną? Czy musimy wam wlać? Rozkładam dłonie, bo wiem, że spadnie deszcz. Takiej pogody dla Polski nie wywróżył żaden wieszcz. Naciąga ulewa, bo z serca człowieka wylewa się krew. Nie umywaj rąk, bo nie zmyjesz się stąd. Zatykamy w lew! Deszcz kapie na parapet oczu. Jeśli myślisz, że przechytrzysz monsun, to rozmyślisz się w kapoku. Odkręcam pysznie z literek, karmim intelekt, leję treść. Wiedzę prognozują nam tu los ślepi jak kret. Lej na TV, nie ma w mediach miejsca, gdzie masz przekaz z nieba. Zwiedzam teraz toposferę, to powietrze trzeba czerpać z męstwa. Ułożymy wał na tych bębnach Polska. Z tego samego powodu korowód głąbów ma kopać nam orła morda. Bierz szarupę, wkładaj sztorniak, sztor naciąga. Kropla potu spływa ci po skroniach, to meteorologia Boga płacz. Stań pod naszym parasolem jako człowiek, bo stać na to wszystkich chłopie. Czemu wolą leżeć w rowie z gnojem? Wiatr nawiał z kosmosu tych trzech proroków. Jeden zaleje, drugi zachwieje, trzeci wysuszy wasz rozum. Komu szaleje ciśnienie, będzie cierpieć lepiej. Zamknij okna, to opad słowa z nieba nadciąga deszcz. I wtedy właśnie spadł deszcz. Słony deszcz. Pisz. Ta ziemia domaga się głosu. Jeśli nie dasz jej, zabierze go. I zawsze znajdzie sposób, by przekonać tych, co nie wierzą, że dusze są nie tylko w ciałach. Ziom nadjeżdża eszelon. Powodzi epidemii, ziemi trzęsie, żeby zmienić coś. Brzegi dwa. Zburzone wody, lody topią się młodych dziewczyn oczy. Złaknione mody, wpatrzone wschody. Donikąd ptaki obstały pomnikom ramiona. Kona naród do krwi zagryzając wymiona Cielca ze złota. Kto ma to zmienić, jeśli w domach się ceni jedynie to, na co nasi przodkowie tylko by splunęli? Kto ma przywołać ich pamięć, by zdołali się przebić przez omamiony tłum wrzeszczących, niewierzących wierzycieli? Nie widzą nic poza tym, co im należy się. Choć tak naprawdę należy wpierdolić im należy się. Widzę życie i wiem, że powinno być inne. Lecz nikt nie kiwnie palcem u nogi, by choć trochę tu polepszyć się. Pieprzyć je, krzyczą gotując zagładę wnukom. Ukoronowanie głupoty władze dali nieukom. Ale Gaja nie ma zamiaru tylko przyglądać się. Bój się z nimi albo z nami ciesz. Nadciąga deszcz. I wtedy właśnie spadł deszcz. Kwaśny deszcz. Ted. Nasz Nowy Orlean, nowy początek, nasz nowy świat. Chore komórki odeszły tak jak wyleczony rak. Płat mięsa, niedopieczony stek bzdur. Już zmyła bryza, której czasem nie widać, lecz czuć. Ex-król odszedł ze świtą o świcie. Kałuże nie ubrudzą, już tafli jego odbicie. Marzycie? Zastanów się, teraz możesz mieć wszystko w życiu. Szlak boso porośnie bez dywanów, z erytrocytów fałszywą miłość. Kładę na ołtarz tym deszczom, z sufitu zwolna spada kropla. I'm sorry, Miss Jackson, jak dziecko uwierz. Jest tutaj po to, żeby ci dawać wzrok. Schowaj parasol, umbrella, ela, ela. Świat miał dość, zapada noc. Pora budować coś na tych zgliszczach. Wzy po policzkach, krople po rynach i ksymsach. Niech pije olbrzym pod żebrami, nie spod giewontu. Spójrz, dziś lało nie tylko na bratki. W końcu. To jak wygląda twoja miłość? Wiesz, jestem reporterem, niosę wieść. Press play to jedyne medium, które opłaca się w domu mieć. Deszcz, cząsteczki tlenu tych systemów. Szedł szatan, szedł w szatach, a pustynia wysuszała gardła. I właśnie wtedy zobaczyłem rzekę rwącą. Rwąc mocno wiosło, prąd popchnął ponton w potok. Wyrzucił mnie na drugi brzeg, nic nie zabrał. Nie, unieś powietrze swoje, nie i śpiewaj pieśń. Świętemu prawu świętych czynów urąganie, zwracam się do ciebie, cywilizacjo, pełna pychy, opiekunko. Co ty uczynisz? Jakim narzędziem wyrwiesz ostrze bolesne z serc bijących w żałobne dzwony? Jak jeszcze długo skrzypiący frazes. Takie jest życie. Jedynym będzie usprawiedliwienie niedorzecznej śmierci.